Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam inşallah tabi Mevlamız bilir. İhtimaller en büyüğü olarak Kadir gelirse inşallah nasip olursa. Mevlam bu mübarek geceleri, mübarek ayları bütün Müslümanlar için inşallah hayırlı mübarek edersin. Zaman geçiyor. Akarsu gibi zaman durmadan geçiyor. Daha dün Recep ayı geliyor derken Recep ayı gitti, Şaban ayı gitti. Ramazan da gitmek üzere son günlerinde Ramazan içerisinde bir gece var. Ki asıl ağırlık bu noktada elhamdülillah Kadir gecesi var. Kadir gecesinin kıymetini bize takdir edemeyiz muhteremler. Yani Kadir gecesi gerçekten Allah katında çok kutsal, çok kıymetli, çok büyük bir gece. Hangi gece olduğu çok kesin olarak bilmemekle birlikte hadis-i şerifle toplandığı zaman ve sahabelerin de bazı rüyaları, görüşü toplandığı zaman hemen hemen Ümmet-i Muhammed'in icmanı yakın bir şekilde bu mübarek gecenin Ramazan ayının 26. gününü 27'ye bağlayan gece olduğu inşallah Teala kuvveti ihtimalle olabilir. İslam'da geceler gelecek güne tabidir. Mesela yarın Ramazansa bu gece Ramazan gecesi olur. Yarın bayram olacaksa bayram gecesi dendiği gibi yarın Ramazan'ın inşallah 27. günü olması dolayısıyla bu akşam inşallah nasip olsa inşallah Kadir gecesi olması da büyük bir ihtimaldir. Mevlamız bizlere Kur'an-ı Kerim'inde özel bir sure indirerek bu mübarek gecenin kutsiyetini haber veriyor. Ve Mevlam şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadri. İlahır. İnna ile başlıyor. Kesinlik anlamına geliyor. Mevlam buyuruyor. Bir azametimiz de kesinlikle enzellahu onu indirdik veren buyuruyor. Onu indirdik. Buradaki enzellahu'deki hu zamirdir. Gayb zamiridir. Onu demektir. Peki bu nedir bu? İşte Kur'an-ı Kerim'i Mevla buyuruyor. Allah-u Teala Mevlamız elhamdülillah öyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'i bir azam indirdik. Ne zaman? Fi leyletil kadri, Kadir gecesinde. İşte Kadir gecesinin büyüklüğünün asıl dayandığı nokta, kaynak buradan meydana geliyor. Kadir gecesinde Allah Teala Mevlamızın kitabı olan Kur'an-ı Kerim indirildiği için. Bunun için Kur'an-ı Kerim'i çok okumamız gerekiyor Kur'an-ı Kerim'i. Yalnız okumak da yeterli olmuyor. Bir kimse bir kanun kitabını, cezalarını, bunları kişi papağan gibi okusa, hatta kişi bunları ezberlese ama eğer o kanunlara uyunmazsa okudukları ona bir fayda, yarar vermez. İşte Kur'an-ı Kerim de Allah-u Teala'nın kanunlarıdır. İlahi kanunlardır Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'i hem okumak gerekiyor, hem de inanmak ve yaşamak gerekiyor Kur'an-ı Kerim'i. Bir kimse konu okumakla birlikte eğer yaşamazsa tabii kendini Allah'ın azabından kurtaramaz. Burada Mevlam buyuruyor, onu Kur'an-ı Kerim'i Kadir Gecesi'nde indirdik. Kur'an-ı Kerim Peygamberimize bir defa da gelmedi, toptan gelmedi. Ayet ayet, bazen kısa sürelere geldi, 23 yılda tamamlandı. Ancak Kur'an-ı Kerim Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına Beytül İzzet'e Kadir Gecesi indirildi olduğu gibi. İndirildi. Ondan sonra Mevlam Rabbimiz ne zaman bir ayeti kerimeyi indirecekse yeryüzünde bir olay bedene geliyor. Rabbimin takdirinin gereği. O olayla ilgili ayeti kerime Peygamberimize geliyor ki buna sebebi nüzül deniyor. İniş sebebi deniyor. İşte bu sebebi nüzül ile ayet-i kerimenin gereken hükmü, ahkamı anlaşılmış oluyor böylece. Bunun için ayet-i kerimenin ahkamı, hükmü çıkarmak için önce ayet-i kerimenin sebebi nüzülüne, iniş sebebine bakılıyor. Kur'an-ı Kerim Rabbimizin son ilahi kitabı olduğu için Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması, okunması gerekiyor. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın korunmasında, Kur'an-ı Kerim değişmedi, değişmeyecek Allah-u Teala'nın korunmasında işte Rabbim bu şekilde 23 yılda böyle azar azar ki her gün ayet-i kerime okunduğu, ezberlendi, yaşandı, uygulandı, böyle sindirile sindirile geldi Kur'an-ı Kerim elhamdülillah böylece. Burada tabii asıl amaç nedir burada? Kadir Gecesi'nin şimdi burada kıymeti, değeri. Ve Mevlamız Peygamberimize şöyle buyuruyor. Ve ma edrake ma leyletül kadri. Ve ma edrake, buradaki ke zamir, muhatap zamiri, sen, sana anlamına gelir. Burada Rabbim Peygamberimize soruyor. Ve ma edrake, ya Muhammed'im, Habibim, o Kadir Gecesi sana neyi bildirdi? Ondan ne anladın Kadir Gecesi'nden? Tabi peygamber de olsa Allah-u Teala bildirmeden bilemez. Yalnız burada şöyle bir işaret var bunda gaybi olarak. Kadir Gecesi Allah katında Celle Şanı'yı o kadar değerli, o kadar kutsal bir gece ki Mevlamız bunu belirtmek için Peygamberimize Rabbim böyle soruyor. Ya Muhammed'im, Habibim, sen bundan ne anlayabildin? Ey şeyin alemeke, sana ne bildirir bu Kadir Gecesi? Yani hayır, bilemezsin. Buradaki istifam, soru, inkar deniyor buna. Sen bunu bilemezsin. Neyi bilemezsin yani? Ma leyletül kadri. Nedir Kadir Gecesi? Bu gecenin kadri kıymeti nedir? Nedir değeri? Bunu tabi sen bilemezsin. Mevlam buyuruyor Peygamberimize. Peki o halde ne gerekiyor? Tabi bunu Rabbimizin bildirmesi gerekiyor şimdi. İşte Allah Teala arkadan şöyle buyuruyor. Leyletül kadri, Kadir Gecesi. Nedir? Hayrun, daha hayırlı. Neden? Min elfi şehrin. Bin aydan daha hayırlı. Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin. Mevlam buyuruyor. Bir tek Kadir Gecesi ihya etmek. İhya burada. Yani bir kimse Kadir Gecesini ibadete geçirirse. Da ibadeti nasıl olacak inşallah? Açıklayacağım sonra inşallah, nasıl olacak inşallah. İçinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı. Bin ay aşağı yukarı 80 küsür sene yapıyor böyle. 80 küsür sene yapıyor bin ay. Demek ki bir kimse 80 küsür sene ibadet yapsa ama içinde Kadir Gecesi olmayan öyle bir yıl olsa Bir tek Kadir gecesini Allah yolu ibadete geçirmek, bu bin aydan Allah katında daha hayırlı. Yani eşi değil bin aya, daha hayırlı. Burada bize Mevlam bin ay, yani rakam olarak, sayı olarak Mevlam'ımıza bini veriyor. Elif, bin demektir. Neden acaba burada bin rakamı geliyor, sayısı geliyor? Bir rivayete göre bu kesret, yani çokluk için. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemlerde, hatta epey zamanlara, yakın zamanlara kadar yeryüzündeki en büyük matematiksel sayı bindi. Bindi. Hala bugün dünyada birçok devletten paraları bini geçmiyor. Bin dinar, bin riyal gibi geçmiyor paraları. Demek ki o dönemde, hatta yakın döneme kadar en büyük rakam bin rakamıydı. Bunun için Mevlam burada bin elf diye bine veriyor. Bir de şöyle bir şey var. Burada Mevlam min elfi eyyamin, min elfi usbu'in, min elfi amin buyurmuyor. Yani bin günden, bin haftadan ya da bin yıldan Mevlam buyurmuyor da bin elfi şehrin, bin aydan hayırlı Mevlam buyuruyor. Tabii bunun o zaman başka bir özelliği olması gerekiyor burada. Nedir bu da acaba? Bir gün Cebrail Aleyhisselam Hazretleri peygamberimize eskiden yaşamış çok mücahit gazi birinden bahsetti. Şemun'u gaziden bahsetti. Peygamberimize bu hesabını haber verdi peygamberimiz de. Bunu haber verdi. Şöyle ki bu konu kısarını geçeyim inşallah kısayı. Şemun-ı Gazi denen o mübarek salih, Allah'ın sevgili salih kulu tam bin ay, 80 küsur sene hep Allah yolunda din düşmanlarıyla cihad ediyor. Onlar cihad ediyor. Yani dine saldıranlara karşı dini koruyor, onları cihad ediyor, dini koruyor. Düşmanlar bunu başaramıyorlar. Bir insan böyle bu kadar uzun bir yıl sırf Allah rızası için hiçbir yara sağlam amacı olmadan kimse ihlas ile, samimiyetle bir kere sırf Allah rızası için, Allah'ın dini için cihad ederse tabii kişi dünyada boş kalmaz, artık boş kalmaz. Bu kişi de elhamdülillah Allah tarafından büyük kerametlere ermiş böyle. Salih kişi büyük kerametler ermiş, öyle bir zatmış. Hatta şöyle ki, bunun silahı bir devenin çene kemiğiymiş, bir çene kemiğiymiş böylece. Bununla savaşırmış. Acıktığı zaman bu kemiğin üzerinde taze pişmiş et olmuş böylece. Yani fırında kebap gibi pişmiş, o et olmuş, onları yermiş. Susayınca da bu çene kemiğin dişi arasından çok tatlı soğuk su çıkarmış, kaynatan çıkar gibi onu içermiş. Bu din düşmanları Şemun-u Gazi ile cihata başaramayınca, aradan bin yıl tabii geçiyor, ona başaramıyorlar. Artık düşünüyorlar bu İslam düşmanları, acaba ne yapalım diyorlar. Bu bir keramet sahibi, yani insan üstü, olağanüstü bir güç sahibi bu kişi. Bunu başaramayız diyorlar. Acaba ne yapalım diyorlar. Sonra aralarına bir heyet seçiyorlar. Gidelim diyorlar, bunun evine gidelim diyorlar, evde yokken diyorlar. Bunun hanımını kandıralım diyorlar. Hanımını kandıralım. Kadın diyorlar, işte altına falan, paraya, bu gibi şeylere kadın diyorlar, biraz da çabuk aldanır. Eğer diyorlar kadını kandırabilirsek, el edersek diyorlar, bunun işini kadın dolayısıyla görürüz diyorlar. Seçtikleri üç kişilik heyet evine geliyorlar kadın yalnızken. Kadın diyorlar ki seninle görüşmek istiyor diyorlar böylece. Kadın da tabii kocası öyle bir kişi ama her kadın kocası kadar olamıyor. Tabii bazı erkek hanımı kadar olamıyor tabii. Kadın da kabul edip peki diyor ne görüşeceğiz diyor. Ey kadına bunlar bak diyorlar senin kocan diyorlar durmadan diyorlar cihatta. Evine bağlı değil, sana bağlı değil. Bak diyor yaşadığın hayatına bak diyorlar. Evin diyorlar kulübe gibi eski bir ev. Üstün başın eski meski. Evinde eşyaların yok. Kapkacağın yok. Bak yiyeceğin yok. Çok zaman aç kalıyorsun. Kuru arpa ekmeğini bulamıyorsun. Kadın peki ne yapayım diyor bulamıyorsam diye ne yapayım? Diyor, kolay diyorlar diyorlar. Hemen kadının önüne şöyle bir torbadan altına döküyorlar. Tabii sapsarı parlak altına döküyorlar. Altın kadınlar için tarafından çok her zaman sevilen bir şey olduğu için kadın önünde düşünce dökünce altınlar tabii kadının gözü bir açılıyor. Kadının içine bir dünya kadar istek geliyor. Peki bunları bana mı vereceksiniz diyor bu altınları. Diyorlar bir şartla diyorlar. Bunu altın sana veririz bir şartla ama. Peki ne bu şartınız? Diyorlar ki o kocan oğlan Şemr-i Gazi eve geldiği zaman uyuduğu zaman sana bir bip vereceğiz diyorlar. Kadın urgan vereceğiz diyorlar. Onun elini ayaklarını yavaş uyandırmadan güzelce bağla. Ondan sonra uyanır kendisini bak diyorlar. Eğer bu ipi koparamazsa biz diyorlar şifrenle bekleyeceğiz. Bir kalabalık var diyorlar. Bize haber ver diyorlar. Eğer diyorlar bunu yaparsan diyorlar bu altı hepsi senin olacağı gibi diyorlar. Sana dışarıda şu kadar vereceğiz. İşte seni isteyen bir gençle evlendiririz. İşte yepyeni bir sarayı yaparsın. Şunu bunu yaparsın. Tabii kadına süt dünya açısından. Gerçi geçici dünya ama nefis tabii meylediyor. Zavallı kadıncağıza aldanıyor onların sözlerine. Kadın ahireti unutuyor, cenneti unutuyor, dinini unutuyor. Hatta kocasının ihanete kadar artık karar veriyor kadın. Bu paraları kıyamıyor. O altına kadın da kalıyor. Ona kalın, iri, büyük bir urgan ip veriyorlar. Hadi Şem'in arada bir evine gelirmiş. Gelirmiş evine. Tam geldiği zaman da gayet uykusuz, yorgun bir halde gelirmiş. Hanımla üç beş sohbetten sonra yatıyor, uyuyor. Derin uykuya dalmış davranacağız. Kadıncağız tabii uyumamış, özel beklemiş. Kalkıyor kadın. Özel ipi hazlanmış, ilmik atmış böyle. Hazlanmış. Ayaklarına geçiriyor. Kollarına falan geçiriyor. Böyle bir sarıyor, bağlıyor. Ama hayır uyanmıyor kocası. Öyle derin uykuya dalmış. Kadın uyandırıyor. Uyandırıyor. Hazreti Şem'in bir bakıyor. Bağlanmış. Bağlamışlar kendisini. Soruyor hanımına. Beni kim bağladı? Kadın gülümsüyor. Ben bağladım. Peki niye beni bağladın diyor. Soruyor. Herkes senden bahsediyor. Efsanevi bir gücün var böyle. İnsanüstü bir gücün var. Herkes senden bahsediyorlar. Bunu gözümle görmek istedim. Benim kocam gerçekten böyle güçlü kuvvetli mi diye. Bakayım bunu koparabilecek misin? Bunu da görmek istedim diye. İşin merak. Bunun tatmin etmek için merakımı diyor. Hadi Şemun gülümsüyor. Tabii içinde bir kötülük yok. Hanımdan böyle bir ihanete beklemediği için hanımın da gerçeği zannediyor. Gülümsüyor. Diyor ki hanımına beni diyor öyle iple bağlayamaz diyor. Bana Rabbim bir güç böyle kuvvet verdi elhamdülillah diyor. İple beni bağlayamaz diyor. Peki kopar bakın ipleri diyor kadın. Hadi Şemun şöyle bir duruyor. Gayet içinden bir defa Allah diyor böyle. Allah derken ipler böyle pamuk gibi dağılıyor böyle. Parça parça oluyor ipler. Tabii bir şey kalmıyor. Kafirler bu sefer bekliyorlar. Haber bekliyorlar. Ama tabii Hazreti Şem ipi parçalayınca kadına haber vermeye gitmiyor. Anlasınlar diye. Şimdi sabah oluyor. Hazreti Şem'in Yine gidiyor cihatına gidiyor gene efendice. Geliyor kafirler gittikten sonra onun gittiğini görüyorlar. Kadına geliyorlar. Peki ne oldu? Bak biz sana altın verdik. Sen bize söz vermiştin. Onu bağlamadın mı? Kadın ipi gösteriyor. Bakınız diye. Evet bağladım. İp bu şekilde getirdi. Koydu. O halde diyorlar biz sana zincir verelim diyorlar. Kalın zincir verelim diyorlar. Bunu yavaşça ayaklarına falan dolasın. Bunu sararsın, bağlarsın. Artık bunu koparamazlar zincir diyorlar. Peki diyor. Tabii ne zaman gelirse Hazreti Şam'ın yine bir ara evine geliyor. Hanımına özleyerek evine geliyor zavallıcağız. Tabii hanım bunu gülerek karşılıyor. Kadınını kullanıyor buna karşı. Uyutuyor onu. Uyuyunca kadın yine kalkıyor. O zincire bunu sararak halkaları hazırlanmış. Bağlıyor. Uyandırıyor yine. Şemun Şemun ne var diyor. Bakıyor bu defa kalın zincirle bağlanmış. Yine soruyor. Beni kim bağladı? Ben bağladım. Neye bağladın? Aynı şeyi yine söylüyor. İpi kopardın. Elhamdülillah diyor. Hoşuma gitti. Böyle bir kişinin eşiyim. Böyle bir kocam var benim. Eğer bunu da koparabilirsen diyor. Ama diyor artık başka bir seni iptal edeceğim ben diyor. Yine aynı şeyi tabii söylüyor. Beni diyor dünya şeyi bağlayamaz diyor. Bana Rabbim böyle bir kuvvet verdi abim bana diyor. Bu Rabbim verdi. Nimet benim böyle şey diyor. Peki kopar bakalım zinciri. Yine duruyor aynı şekilde ta kalp derinliklerinden. Tabii önce bir huzur buluyor. Ki Mevlu'yu hatırlıyor. Allah Rabbül Alemin'dir. Tam her şey vazgeçiyor. Yalnız aklın hayal Allah olarak yine bir Allah Celaluhu zincirde böyle parçalanıyor. Tabii yine düşman bekliyor, pusu da bekliyor ama kadın habere gitmiyor. Sabah geliyorlar. Haşyama gidince kadına ne oldu? Hani zincir bağlamadın mı? Kadın zinciri gösteriyor. İşte bakın zincir. Bakıyorlar paramparça belli. Diyor ki şimdi bunlar düşmanlar. Siz ona sor bakalım diyorlar. Onun bir belki bir sırrı vardır diyorlar. Onu bir bağlayan bir şey vardır. Onun seni diyorlar konuşma uğraş. Artık kadınını kullan böyle her şeyini kullan. Onu konuşmaya çalış diyorlar. Onun mutlaka bir sırrı vardır. Onu bağlayan bir şey vardır. Sen bunu başarsan diyorlar. Önceden koydukları vaat ettikleri altının daha bunu iki katına çıkarıyorlar. İşte sana daha fazla vereceğiz diyorlar. Tabii kadın o altınların sevdasıyla kadıncağız zavallı. Yine kolesi eve gelince soruyor bu defa. Yanına yatıyor soruyor. Diyor, bak diyor seni iple bağladım, ipi kopardın. Zincirle bağladım, zincirle parçaladın. Peki hiçbir şey seni bağlayamaz mı acaba diyor. Merak ettim diyor kadın şimdi. Merak ettim diyor. Hiçbir şey seni bağlayamaz mı? Bağlar ama diyor söyleyemem. Benim bir sırdır böyle diyor. O sırrını verirsem başıma bela gelir diyor. O sırdır diyor. O sır bende kalması gerekiyor işimde. Onu sana söyleyemem. Tabii kadın kadınını kullanıyor. İşte benden de mi gizliyorsun? Der ki artık o ara şey yapıyor. Hadi Şemun o hale geliyor ki artık sırrını kadına açıklıyor. Beni ancak benim bedenimin bir parçası beni bağlar. Onu koparamam diyor. Ne gibi? Mesela saçım diyor böyle. Biraz uzun saçları da. Eğer diyor bu saçımı kılıyla beni bağlasa biri diyor, onu koparamam işte diyor. Çünkü aynı güç o saçta da vardır. O benim bir cüzüm parçamdır böyle diyor. Tabii kadın sıra alınca seviyor kadın. Derken uyutuyor kocasını. Hazreti Şemun böyle uyurken kadın kalkıyor. Eline makas alıyor. Saçlarını kesiyor. Bunu birbirine ekliyor. İp gibi getiriyor bunları. Hazreti Şemun yavaş ayaklarına bağlıyor birkaç yerinden. Ellerini falan bağlıyor. Kendini sarıyor. Sonra uyandırıyor. Çünkü korkuyor kafirlere gelme uyandırmadan ne olur derken. Uyandırıyor kocasını. Hazreti Şemun bakıyor. Yine bağlanmış. El ayağı bağlanmış. Bakıyor kendi saçı kılıyla bağlanmış. Soruyor. Beni kim bağladı? Tabii kadın yine gülümsüyor. İşte yine ben bağladım. Neye bağladın? Hani tabii şeyi söylüyor. Bakayım bunu koparabilecek merak ettim diyor. zinciri kıran parçalayan bir kişi nasıl bunu koparamaz diye merak ettim diye, bunu gözüme görmek istiyorum diye. İşim tatmin olsun diye. Hazreti Şem'in bunu işte koparamam diye. Bunu koparamam diye. Bir Allah de bakayım diye. Allah diye ama olmuyor çağırıyor. Bak uğraşıyor, uğraşıyor, uğraşıyor. Bu defa kadın başlıyor acı acı gülümsemeye kadın başlıyor. Kadındaki bu değişimi görünce Hazreti Şem'in başına gelene anlıyor. Kurulan tuzağın farkına varıyor. Kadın ihanetini bu defa seziyor. Bu defa gerçekten uğraşıyor böyle. Uğraşıyor. O kadar kendini zorluyor ki o kıllar derisini kesiyor, etini kesiyor, kemiğine dayanıyor böyle şey. Her tarafı kanlar içinde kalıyor böyle. Yoruluyor, kızarıyor, terliyor. Her taraf kanlar içinde kalıyor. O kadar uğraşıyor. Ama kendi saçının kılını koparamıyor. Kadın bunları görünce seviniyor, kadın şimdi koparamadı diye. Hemen kadın gidiyor haberlemeye düşmanlara. Tabi Şem'in artık işi anlıyor ama iş işten o anda geçmiş oluyor. Kadın koşarak gidiyor. Gelin müjde. Sırrını öğrendi. Bağını koparamıyor. Hemen gidip bakıyorlar. Gerçekten koparamıyor. Hazreti Şem'in de görün düşmanları görünce hanımla beraber tabi anlıyor meseleyi ama iş işten geçti tabi. Bunu ayar ip bağlayarak, bunu sürükleyerek kasabaya götürüyorlar. O kasabada da onların bir tapınağı varmış. Orta bir direk, orada bir putları, yani heykelleri, taştan heykelleri varmış ortada. Orada tapınırlarmış bunlar. Hazreti Şem'i oraya götürüyorlar. O tapınaklarının tapındığı putlarına ortaya ona bağlıyorlar Hazreti Şem'i ben şuraya. Oraya bağlıyorlar. Ve bütün halka haber veriliyor. Şemun-u Gazi yakalandı. Mabedimizde putumuza bağlandı. Bağlandı. Herkes toplansın gelsin. İşkenceyle öldürülecek diye haber veriliyor. Halk tabi koşuşuyorlar. Tabi batıl inançlı kişiler böyle. Akıllarınca yani dinlerin intikam alacaklar. Putların şefaatine kavuşacaklar. Bu arada Şem'in hanımı da oraya geliyor. Kocasının öldürülüşünü seyredecek. Hazreti Şem'in bağlanmış. Tam da karşısına hanımı oturtuyorlar. Oturuyorlar. Halk, erkeğe kalın toplanmışlar. Derken ortaya çıkıyorlar. Kendi inançlarına göre dönüyorlar, ayin yapıyorlar. Şunu bunu yapıyor derken eline alıyor bir uzun bir ucu kesim bıçak alıyor. Hazreti Şem'in bir gözünü çıkarıyor böylece. Halk tabi alkışlar, bağırma, çağırma. Yine dönüyor, ölüyor. Bu defa Hazreti Şem'in sol gözünü, o ucu keskin, sivri bıçakla sol gözünü çıkarıyor. Kulağını kesiyor. Sol kulağını kesilirken böylece işkence öldürecekler. Tabi kanlar akıyor Hazreti Şem'in'den. Peki Hazreti Şem'in ne yapıyor? O tabi tevbe ediyor. Hiç ah bile demiyor. Ya Rabbi, ben sırrımı kadına verdim. Onu vermemem gerekti. Hata ettim ya Rabbi. Ama sen beni affet Rabbim diye Allah-u Teala'ya kalben durdurmadan yalvarıyor Allah-u Teala'ya. Rabbim beni affet beni. Allah yalvarıyor. Mevlam ona ilham ediyor. Açıkça böyle. Ya kulum seni affettim. Affettim seni. Ne istesen vereceğim. Ne istesen vereceğim. Hazreti Şem diyor ki, tabi kalbi Allah-u Teala'ya niyaz ediyor, yalvarıyor. Ya Rabbi, bana organlarımı tekrar ver. Gözüm, kulaklarımı bana ver ya Rabbi. Ve bu kıllarımı sen benden kopar ya Rabbi. Koparımı kılın, kopar ya Rabbi. Bana güç, eşsin daha çok güç ver bana ya Rabbi. Rabbim hepsini verir bir anda böyle. Nasıl hücreler böyle hemen gelişiyorlar böylece. Hemen bari gözleri böyle bitiyor yerinde, kulak hepsi böyle tam geliyor. O koparamadığı saçları, kılları da böyle hemen dağılıyorlar. Hazreti Şem Mevlam eşsin daha güç, fazla güç veriyor Mevlam. Hemen onların bağlı iplerini koparıyor. Tutuyor ortaki direğe ki heykelin olduğu şeyi tutuyor. Şöyle koparıp parçalayınca bütün mabet oraya bağlıymış. Olgu mabet çöküyor böyle yere. Çöküyor. Ve orada hepsi böyle ölüyor. Hanım da orada ölüyor. Hiç altınlarının bir tanesi yemeden o da orada ölüyor. Hazreti Şem'in tabi bir şey olmuyor. Oradan çıkıyor. Ondan sonra artık ya Rabbi diyor, ben de cihat ettim ya Rabbi diyor. Biraz sana ibadet edeyim ya Rabbi diyor. İbadetten doyamadım ya Rabbi diyor. Çekiliyor bir kenarıya, kendi ibadete veriyor. İşte Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri eshabına, sahabelerine bu anlatınca sahabeler şöyle diyorlar. Ya Resulallah, o Şem'in diyorlar yalnız 1000 ay 80 küsür sene cihat etmiş. Onu ibadet çekilmiş, ibadet yapmış. Bildiğimiz ömrümüz kısa diyorlar sahabeler. Ömrü kısa ya Resulallah diyorlar. Biz diyorlar bu kısa ömürde ibadetimiz tabi az olacak. Onlara kıyasen ibadetimiz eksik olacak bizim. Ne olacak bizim halimiz diye sahabeler üzülüyorlar. İşte bunun üzerine Rabbim bu Sûre-i Şerif-i Mevlam Peygamberimize gönderiyor. Melek vasıtasıyla, cevap vasıtasıyla. Ve Mevlam şöyle buyurdu şimdi burada. Leyletül Kadri, Kadir Gecesi. Kadir Gecesi'ni ihya etmek, yani uyanık geçirmek, ibadete geçirmek nedir? Hayrun min elfi şehrin. O Şemun-u Gazi'nin 1000 aylık ibadetin cihadından daha da üstün faziletli, eftal. Elham buyurdu. Elhamdülillah güzel Mevlamız, Rabbimiz Peygamberimizin hürmetine biz insanlara ki biz tabi ahir zaman ümmetiyiz sevgili kardeşlerim. Ahir zaman. Yani artık zamanın sonu anlamına geliyor böylece. Tabi her şeyin sonu var. Bir şeyin başlangıcı varsa onun sonu da olacak mutlaka. Bir şey dönüyorsa tabi duracak mıdır? Bu devran duracak. Arş peşin dönüşü duracak bunlar tabi. Duracak bunlar böylece. İnsanların tabi bir sonu da olacak. Yani kıyamete kopacak tabi. Ama ahir zaman dediğimiz şu bizim çağımız eski zamanlara göre tabi çok farklı bir zamandayız. Eskiden herkesin evi basitmiş. Böylece. Kendileri yapıyorlar, evi yapıyorlar. Eşyalar basit. İşte hasır, halı, kilim, gayet şeyler böylece. Mobilya yok. Şunlar bunlar yok böyle eskiden. Yine eskiden hep doğal yaşam, sütü, yoğurdu, işte tereyağı, kendi şeylerinden yapmalar. Daha sakin hayat. Günahlı işlemiyor işte en fazla. Ama tabii şimdi çok başka bir dönemdeyim. Yani böyle aşırı bir hareketlilik, bir canlılık. Tabi bu arada nefsaniyet böyle. Yani şehvet bataklıkları, açıklığı, saçıklığı, şunlar, bunun alkolü, içkisi, kumar, hızlı bir hayat böylece. Böyle bir ortamda, böyle bir çevrede ibadet etmek bizim için daha zor. Daha zor. Üstelik eskiden ibadetleri çok yapıyorlardı, günah işlemiyorlardı. Yani eski dönemlerde günah işlemek çok ama çok zordu günah işlemek. İbadet yapmak kolaydı, günah işlemek zordu. Kadınlar kapalı. Alkol yasak. Kumar yasak, efendim fuhuş yasak, şunlar bunlar yasak. Toplum olarak bunlar zaten yasaklanmış bunlar böyle işte. Doğan çocuk zaten İslam'ı bilerek doğuyor mu? Doğan çocuk böylece. Annesi namaz kılıyor, babası namaz kılıyor, abisi namaz kılıyor, ablası namaz kılıyor. Annesi onu bir komşuya götürüyor, orada namaz kılınıyor. Sürekli Kur'an okunuyor, hep dinden bahsediliyor, hep dini hükümler anlatılıyor, sohbetler yapılıyor. Toplumda. Hatta bir gen dışarıda şöyle İslam'a uygun bir hareket yaparsa hemen uyarılıyor böyle. Büyük tarafından böyle. Aman kızım günah. Aman evladım günah diye uyarılıyor böylece. Tabi eskiden günah işlenmeyince, günah yazılmayınca yalnız sevap haneleri doluyor böylece. Hep artılar doluyor. Sevap haneleri doluyor. Ama şimdi bu çağda, çağımızda, şu ortamda bizim günahımız çok oluyor. Yani günahımız çok, eksiğimiz çok bizim böyle işte. Günah üstü işliyoruz. Buna karşı ibadetimizin eskiye kıyasla daha çok olması gerekiyor. Günümüzde. Bizi tam aksine muhtemelen. Tam aksine böyle şey. Yani ibadet, şöyle beş vakit namazı bile kılamayanlar var. Böyle. Allah korusun yani böyle. Ne demek böyle? Kılamayan var bunlar böylece. Beş vaktini acele böyle artık böyle nasıl ki yemek bile çiğnemeden yutuluverirse insana hazmedemiyor, sindiremiyor bunu böylece. Böyle kalpte sindirilmeyen bir namaz, acele bir namaz yeteriz tabii bunlar. İşte elhamdülillah güzel Mevlamız bizlere merhum acıdığı için bize Mevlam bakıp bunları veriyor böylece. İşte regaib kandilleri, miraç kandilleri, berat kandilleri, Recep Şaban ayları, hele Ramazan ayı mübarek, orucu, teravih namazları, bir de bunların ötesinde Kadir Gecesi böyle, Kadir Gecesi. Bizler inşallah böyle mübarek geceleri güzel geçirebilsek, inşallah bunu aldığımız sevaplar ile sevap halimiz inşallah dolar, artılarımız inşallah bizim çoğalır inşallah Teala. Tabii ama sonra bunları da korumak da gerekiyor ama bunları korumak da gerekiyor ama sonra. Mesela bir kişi gurbete çalışmaya gitmiş. Tamam güzel iş bulmuş. İcabı iş sahibi kendisi açmış. Gurbette yıllarca kalmış. Çalışmış. Güzel para kazanmış. Ama bu kişi yurduna dönerken eğer o kazandığı paraları orada yiyip içmişse buraya geldim, yurduna geldim mi? Hali perişan böylece. Ya da gereken paraları çaldırır kaptırırsa yine hali perişan muhtemelen. İşte elhamdülillah böyle geceleri ihya etme gerekiyor. Bir de koruma gerekiyor. Peki bir de gelelim inşallah ne oluyor bu Kadir Gecesi'nde? Ne oluyor acaba Kadir Gecesi'nde? Tabii bunun bir özelliği olduğuna göre bir şey olması gerekiyor Kadir Gecesi'nde. Ruhsal açıdan, manevi açıdan. Ne oluyor Kadir Gecesi'nde? Elhamdülillah güzel Mevlam bize bildiriyor, Mevlamız. Estağfirullah. Tenezzülü melaike Mevlam buyuruyor. Tenezzülü melaiketi ve ruhu fiha. Tenezzel iner. Aslında tetenezzeldir ki tekellüm babından tekellüm yani konuşma. Mesela bir insan konuşurken kişi anlatacak, hepsi anlatamıyor birdenbire. Böyle kelime kelime. Kelimeden bari kelimetin denir böylece. İşte melekler de bu gece elhamdülillah yere iniyorlar. Hepsi birden değil ama. Çünkü onlar yeri almaz onlar. O kadar çok melekler. Melekler böyle peyderpey böyle. Yani bir grup melek geliyor yeryüzüne. Dolaşıyor. Ne görevle gelmişse görevini yapıyor. Onlar gidiyorlar. Tabi burada bir grup dedim. Kullandım. Grup deyince sakın böyle 10 kişi zannetmeyelim böyle şey. Kim bilir kaç katrilyon melek geliyor bir anda. O kadar melek de çok böyle. Bir grup dediğim kim bilir kaç katrilyon melek bir anda geliyor yeryüzüne geliyor böylece. Onlar görevini yapıyorlar. Gidiyorlar. Başkaları geliyor böyle. Sürekli böyle geliyorlar böylece. Geliyor Kadir Gecesi'nde. Ve ruhu bir de ruh da geliyor. Ruh nedir? En kuvvetli rivayet Hazreti Cebrail Aleyhisselam'da geliyor, dünyaya geliyor, meleklerin başına geliyor. Ya da ruh Allah'ın yarattığı bir varlık. O kadar büyükmüş gibi varlık. Bunun yanında gök diğer hiç kalıyor. O kadar büyük bir varlık. Ama daha kuvvetli rivayet, görüş ruh burada Hazreti Cebrail Aleyhisselam o da geliyor. Fiha bu Kadir Gecesi'nde. Tabi melekler başıboş değil. Nasıl ki dünya yörüngesine çıkamıyorsa, yıldızı çıkamıyorlarsa, meleklerin de bir belli makamı vardır. Belli makamı vardır, onu aşamazlar. İşte Allah Teala buyuruyor, bi izni rabbihim. Melekler dünyaya iniyorlar, geliyorlar, Rablerinin izniyle, emriyle. Min külü emrin, Her biri bir işte geliyor böyle. Dünyaya geliyorlar. Takdir olan işlerle, rızıklarla, şunlarla, bunlara geliyorlar. Selamün hiye. Ve bunlar o gece selam evlat buyuruyor. Selamdır. Yani melekler selam verirler insanlara. Şimdi tabi burada her şey hikmeti var. Her şeyin bir de perde arkası var. Esrar her şeyinde var. Acaba melekler ibadetini bırakıp da neden dünyaya iniyorlar? Buna ne gerek var acaba? Tabi birisi aklımda gelebilir. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratacağı zaman güzel Mevlamız meleklere haber verdi meleklerine. Tabi bu an melekler en bilinçli varlıklar melekler. Mevlam buyurdu ki meleklere Sebillah İnni cailin fil erdi halifeh Mevlam buyurdu. Ey meleklere Mevlam buyurdu. Yeryüzüne bir halife yaratacağım. Halife yani yeryüzünün en üstün varlığı olacak. O anda yeryüzünde cinler de vardı, hayvanlar da vardı böyle şey vardı. Mevlam buyurdu yeryüzüne halife yaratacağım. Yani yeryüzünün hakimi olacak, insan olacak böyle şey. Öyle bir varlık yaratacağım Mevlam buyurdu. Melekler baklar ki yaratacak varlık Adem Aleyhisselam yani onun yaratılacağı maddeye baktılar. Neden yaratılacak baktılar? Baklar ki hayvanlar yaratıldığı aynı madde. Anasır erba yani. Dört madde. Toprak, su, hava, ısı, enerji yani böylece. Tabi bu dört madde birleşince bundan bir bu dört maddenin özünde yani ister gaz, ister katı, ister sıvı halinde olsun atom meydana geliyor bu maddeler. Belirgine. Atomun da özünde, çekirdeğinde bir enerji var. Bunlar bir araya gelince nefis denen bir güç meydana oluşuyor bunda insan içinde, canlılarda. Yani şehvet, gazap, öfke, işte onur, kim, benlik, böyle fesat oluşuyor bunlar. Melekler hayvanların yaşamına bakarak bu yeni varlık insanlar da aynı maddi yaratılacağına göre insanlar yeryüzünde kan dökerler. Fesat çıkarlar. Yeryüzüne kargaşa yaparlar yeryüzünde. Birbirini yerler. Tabi dolayısıyla Allah'ın gazabı gelir. Bu da son varlık olacağına göre kıyamet kopacak diye korktu melekler. Dediler ki ya Rabbi de kalu. Dediler, ya Rabbi dediler. Biz de bak seneler hamdine tesbih ediyoruz. Seni ya Rabbi takdis ediyoruz ya Rabbi. Onları acaba niye yaratıyorsun ki? Buna istifsa dönüyor. Hikmeti ne acaba? Sordular. Tam öyle an buyurdu ki evet meleklerim sizin dediğiniz de doğru. Böyle işte kan dökecekler bunlar. İşte böyle kahter çıkacak böyle. İşte böyle zalimler çıkacak böyle. Ama işte neler olacak Mevlam buyurdu. Tam o kadar peygamber gelecek. İşte şimdi Rabbim onlara izin veriyor her sene bir gece. Her yıl Kadir Gecesi'nde onlara Rabbim izin veriyor. Emir et veriyor Rabbim. Gidin görün bakalım benim kullarımı. Melekler gelip gezip bakıyorlar ki tabii Erhan'da küre az boş değil muhtemelenler. Önce tabii Kabe'ye, Beytullah Kabe'ye muazzama durmadan tavaf ediliyor böyle. Ömrü yapanlar, lebbeyk, Allah'ın lebbeyk diyenler, namaz kılanlar, Kur'an okuyanlar, Allah'ı zikredenler, önce Kabe Beytullah'ta, Mekke Mükerreme'de, Medine'de, Şam'da, Kudüs'te, Türkiye'de, Almanya'da, Avrupa'da, Çin'de, Amerika'da böylece, Pakistan'da, Endonezya'da, bütün Arap Yarımadası'nda tabii yüz milyonlarca insanlar. Hele bu gece tabii daha fazlasıyla böyle. Hasta, ihtiyar, hasta yatağında, hastanede, eli almış tesbihini hastanede yattığı yerden Allah'ı zikrediyor böylece. Öyle kadın evinde çocuğunu uyutmuş, efendim almış yani tesbihini çekiyor, Kur'an-ı Kerim okuyor, namaz kılıyor. hastası, yaşlısı, genci, ihtiyarı, çoluğu, çocuğu, camiler, toplumlar, Kabe'ye muazzamalar böyle her taraf elhamdülillah ibadette. Tam melekler bunu görünce o zaman utanıyorlar o sözlerinden dolayı. Bir de gökte olmayan bir ibadet var. Yalnız dünyada ibadet var. O da nedir? Tevbe edenlerin ağlamaları, pişmanlık duymaları tevbe edenlerin. Meleklerde nefis yok meleklerde. Meleklerde böyle dişi erkek organları yok meleklerde. Onda o duygu yok meleklerde. Melekler başka bir varlık. Nurdan artık melekler yapmıyor. Nurların varlıkları melekler. Meleklerin gıdaları bizim havaya solumamız gibi Allah Teala'yı tesbih zikirdir meleklerden böylece. Nasıl biz hele temiz hava bulduk mu şöyle kırda mırda bir çamların bulunduğu yerde şöyle derin derin böyle kana kana havayı çekeriz böylece. Yine bize susadığımız zaman güzel tatlı bir kaynasını bulduk mu o şekilde böyle kana kana içeriz. Sevdiğim bir gıdayı bulunca ben nasıl böyle tadıyla böyle onu zevk diyorsak meleklerin de tek zevkleri Allah-u Teala zikir böyle. Allah-u Teala onları hamd ederken, Allah tesbih ederken böyle kana kana su içer gibi, hava soğur gibi ondan zevk alıyor melekler. Alıyorlar. Dolayısıyla melekler günah işleyemiyorlar. İşleyemezler melekler. Çünkü gazap, öfke yok. Bunun için birbirine kızamıyorlar. Bir yandan tartışma olmuyor. Birbirine kim besleyemiyorlar. Onda onur benlik yok. Onlar kendine gayet mütevazi. Allah Rabbül Alemin'dir. Allah yarattı varlıklardır. Yani Allah-u Teala'yı zikrediyorlar beraber. Bir Allah biliyorlar celaliyor. Benlik yok, onur yok, gurur yok, büyüklük yok, kibir yok, enaniyet yok. Aralarında bir kin yok, haset yok aralarında, kıskanç yok aralarında. Tabii şehvet yok aralarında. Bunun için melek de günah işleyemiyor melek de. Yani günah bilmiyor yok. Günah olmaz onlarda. Olmuyor. Melekler dünyaya gelince bakıyorlar ki tabii bu gece özellikle insanlar da bir nefis muhasebesi yapılır bu gece insanlarda genelde böylece. Kişi oturur şöyle düşünür. Eyvah ben hayatımı boşa geçirmişim. Kişi geçmişine bakar. Geleceğine insan bakıyor. İnsan ne var geleceğinde? Tabii teneşir var, tabut var, kefen var, mezar var. Azlayacağımızı alacak. Ölüm fermanımız kesinleşmiş böyle. Ömrümüz takdir edilmiş. Nefeslerimiz sayılı. Yani bir insan akılcı olursa, bir insan mantıkıyla hareket ederse, bir insan bilinçli davranırsa kişi geleceğini görüyor böylece. Bu hayat bir yerden noktalanacak. Bu hayat böyle devam etmeyecek böyle. Etmeyecek. Tabii kişi bunu görünce bir insan böyle dönüp geçmişine bakınca eyvah o aleme nasıl gideceğim ben? O kabre ben ne yüze gireceğim? Allah'ıma ne hesap vereceğim diye tabii kişi geçmişine bakıyor, günahını düşünüyor, üzülüyor insan böyle. Öyle olmamız gerekiyor. Kişi tabii pişman olacak, ağlayacak her insan. Ağlarlarsa o zaman melekler bunlara bakıyorlar Allah Allah. Bir de bir ibadet var dünyada böyle diyorlar. Bir de melekler dolaşıyorlar bu gece. İnşallah Teala kaderi bu ki inşallah. Dolaşıyorlar bütün evleri. Dolaşıyorlar. Kimi uyanık ibadette huzurda bulurlarsa. Tabi ibadet deyince eğer bir ibadet çok gaflette ise o kadar kişiye yararı olmaz muhteremler. Mesela kişi hem televizyonu açmış, efendim müzik de dinliyor, abiyorum böyle çıplakların böyle filmlerini seyrediyor, kanepeye yaslanmış, eline tesbih almış, Allah Allah diyor, öyle öyle böyle ağzına diyor böylece, güya tesbih çekiyor. Tabi bu kişiye faydası vermez bu şekilde böylece. Kim ki böyle bu gece bilinçli, huzurlu olarak böyle kulluk ediyorsa, melekler herkese o selam veriyorlar muhtemelen. Yalnız bir hadis-i şerif okuyayım inşallah. Hadis-i şerif hem Buhari hem Müslim'de hadis-i şerif yani. Çok sahih hadis-i şerif. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, La tedhulü melaiketü beyten fi kelbin ve la suretin. Bakın Resulullah bir arsa böyle böyle. Hadis Buhari'de ve Müslim'de hadis-i şerif. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, bir evde açık büyük resim olursa, yani duvara asılmış böylece ya da işte vitrinde masa üzerinde böyle büyük boyda açık resim bulunursa bir evde bulunursa ya da evde abirin köpek olursa o eve bu gece melekler giremiyorlar böylece. Peki azale girer mi? Giremiyorlar. Bir de katip melekler bunlar giriyor mu? Bunlar giriyorlar. Tabi eza çekiyorlar, giriyorlar. Ancak rahmet melekleri giremiyorlar. İşte tabi her zaman böyle hazır olun inşallah Teala böyle. Yani evimize melekleri gelebilsin inşallah böylece. Yani açık resim bırakmayalım kardeşlerim böylece. Sonra bilhassa bazı kişi evinde köpek beşti Allah korusun böylece ki o eve melek kesin girmez oraya böyle. Girmez oraya. Bir de Cebrail Aleyhisselam Hazretleri insanlara bir sıvazlaması var Cebrail Aleyhisselam'ın sırtını. İnsanın musafası var. Tefsir-i Kebir'den şey ben okuyacağım sizlere inşallah. Meni şiarre cildühü. Kimin ki bu gece derisi bir diken diken olsa insin derisi bir insan verdi. Yani tüy diken diken olsa. Verakka kalbühü. Kalbe bir rikat, yumuşama olsa kalbinde böyle bir kalbi yumuşama, bir şefkat gelse kalbine, hüzün gelse kalbine ve demat aynahü ve gözden yaş gelse kişinin böylece. Bu bir anda olursa böylece. Yani bir titreme gelse derisine, tüylere böyle diken diken olsa, kalbine bir yumuşama gelse, aşağılama duygusu gelse kalbine, yani kalbine bir feyiz, tat gelse kalbine ve kişinin bir de gözünden de iki gözünden böyle yaş gelirse feinne zalike min safati Cibril aleyhissalatü vesselam. Bu neden oluyormuş? Cebrail aleyhisselamın o kişinin yakasını sıvazlıyor. Yalnız elini suyu musaffa ediyor. Demek ki bu gece yani Kadir gecesinde Allah-u Teala öyle kulları var ki Allah-u Teala öyle kulları Mevlamızın var. Tam huzurda böyle. Ama namazda ama tevhid sıfır ediyor, ama Kur'an-ı Kerim okuyor, ama zikrullah bir şey yapıyor böyle. Allah huzurunda kul tam ihlas samimi ise diğer meleklerin selamının dışında özel olarak Cebrail Aleyhisselam o kişi ilgileniyor onlar. İlgileniyor. Ya arkasını şey bir sıvazlıyor, ya elini musaffa ediyor, elini sıvazlıyor. O anda kişi birdenbire tüylere böyle diken diken oluyor böyle şey. Derisi böyle titrer bir derisi. Kalbinden bir hüzün geçen gelir bir kalbinin içine böyle gelir ve neden yaş gelir. Selamün heye Mevla buyuruyor Kadir gecesi de ve selamettir. Yani bu gece Kadir gecesi de Allah-u Teala yalnız hayırları yaratır Mevla'nın böylece. Selamettir. Melekler hep dualına selam verirler. Zaten selam da bir nevi duadır. Selama dilim anlamına gelir. Hatta metla'il fecr. Peki ne kadar devam ediyor bu Kadir? Nereden başlıyor? Mevla biliyor. Hatta metla'il fecr. Ta fecr doğuncaya kadar Kadir gecesinin sevapları devam ediyor. Ne zamandan başlıyor? Akşam ezanından başlıyor. Kadir gecesi akşam ezanında. Güneş yani battığı anda güneşin üst kenarı batıda ufukta kaybolduğu andaki akşam ezanı o zaman başlar. İşte akşam ezanında Allah-u Ekber dendiği anda okunan ezan İslam'a uygun okunuyorsa ezanı okunuyorsa İslam'a okunuyorsa ezanı dahildir. Kadir gecesinin sevabına giriyor böyle şey. Elhamdülillah iftardaki oturma, iftar açma, besmele çekme, elhamdülillah deme, hep bunlar Kadir Gecesi'nin sevabına giriyor. Akşam namazını kılma, Kadir Gecesi'ne dahil oluyor böyle. Yine bu gece elhamdülillah yatsı namazı, teravih namazı, hep bunlar Kadir Gecesi'nin sevabına giriyor bunlar. Buna giriyorlar. Ne zamana kadar? Tulu fecir deniyor. Yani imsak vaktine kadar. İmsak vakti oldu mu artık gece bitiyor. Bitiyor. Sabah namazının vakti başlıyor. Başlıyor. O zamana kadar. Demek ki Allah'ta nasip ederse bir kişi bu geceyi akşamla imsak arasını bilinçli geçirirse, ibadete geçirirse, o kişiye en azından 1000 aydan fazla sevap veriliyor. İçinde Kadir Gecesi bulunmayan 1000 ayı ibadete geçirmiş gibi sevap alıyor. Tabii herkes bunu yapamaz. Yapamayız tabii bunları hepimiz bütün geceyi. Kişi gecenin yarısını geçirirse gene ne oluyor en aşağı? Tabii 500 aylık yani 40 küsür sene bir sevap alıyor kişi böylece. Bunun için sevgili kardeşlerim inşallah bu geceyi ne yapalım? Elimizden geldiği kadar bu geceyi biraz daha farklı geçirmeye çalışalım bugün inşallah Teala böyle. Farklı geçirmeye çalışalım inşallah Teala. İş yapmaya çalışalım. Peki ne yapalım bu gece acaba? Hazreti Ayşe Sıddık'a validemiz peygamberimize sordu. Kult ya Resulallah reyte in alimti eyyü leyetin leyetin kadriye. Diyor ki Ayşe validemiz ben Resulullah'a sordum diyor. Ya Resulallah ben diyor Kadir Gecesi'nin olduğunu fark edebilsem ma ekulu fiha ne diyeyim ne yapayım orada? Yani tabi en kaynak bu. Ayşe validemiz peygamberimizin zevcisi hanımı böylece. Hanımı Ayşe validemiz peygamberimize soruyor. Ya Resulallah ben diyor Kadir Gecesi olduğunu fark etsem. Alametleri var tabi böylece. Nur gelir muhteremler. Kadir Gecesi'nde gök kapısı açılır böylece. Yani gecenin bir vaktinde, bir anında kim anda uyanık olsa kişi anda ve kişi anda bilinçli huzurda olsa kişi bunu fark edebilir. Bir yandan gök kapı açılır. Kişi böyle bütün her tarafı görebilir. Böyle, görebilir. Sonra bu gece hava mutedil olur. Aşırı soğuk, aşırı sıcak olmaz. Genel olarak İslam âli ülkelerinde böyle bir şey olmaz. Yine bu gece zemzem suyu biraz yukarı çıkar böyle. Zemzem kuyusu böylece. Zemzem kuyusu 24 saat su çekilir. Hiç eksilme muhtemelen. Hiç su alınmasın, yine aynı seviyede kalır böyle. Artmaz bak muhtemelen. Yani altta bir kuyu. Kim böyle mi buyuruyor? Sebebillah. Fihi ayatun beyinat. Bak böyle mi buyuruyor? Orada, Haram-ı Şerif'te, orada açık açık apaçık işte mucize var böyle. Alametler bu şekilde. Bir de Zemzem kuyusu bak. Bir kuyu böyle. Öyle büyük bir Van Gölü gibi bir göl de değil böyle şey. Yani deniz değil, Van Gölü bir göl de değil böyle şey. Şimdi mesela şu Ramazan'da Ömre'ye gidenler böyle şey. Yani en aşağıda milyonlar kişi var orada şu anda yer halkıyla beraber. Tabi o kadar su içiliyor böyle. Dönüşte alınıyor. Hele hac günlerinde böyle. Kaç milyon kişi. Orası tabi aşırı sıcak ülke. Ülke böyle. Orada durmadan zemzem içiliyor böyle. Durmadan zemzem içiliyor orada. Ve dönüşte her bir hacı 10 kilo, 20 kilo daha fazla alan zemzem alanlar böyle. O motorlar durmadan çekiyorlar. Kalın hortumlar böyle. Durmadan çekiliyor, çekiliyor, çekiliyor. Bir kuyu ama muhtemelen. Kuyu böylece. Halbuki bakın başka bir kuyular. Mesela itfaiye temizleme geliyor bazı kuyuyu. İtfaiye takıyor hortumunu, çalışıyor motorunu. Yarım saatte kuyu bitiyor, suyu bitiyor böylece. Yani ne kadar kuyu büyük olsa olsun en şey yarım saat dayanıyor. Hadi bir saat dayan, iki saat dayansın. Zemzem kuyusu o da kuyu. Kuyu böylece 24 saat 24 saat o kadar muazzam kalın hortumlarla su çekiliyor, motorlar çekiliyor, 24 saat çekiliyor böyle şey. Binlerce varil su alınıyor bir anda, alınıyor. Ama mübarek Zeynep kuyusunun su seviyesi bir satım aşağı inmiyor. İnmiyor. Nedir bu? İşte kör gözü açık alamet muhteremler. Hiç alınmasını eksilmiyor da. Yalnız Kadir Gecesi'nde Zeydan suyu biraz yukarı çıkıyor. Kabarıyor muhterem böyle böyle. Hatta denizlerin biraz suyu bir an tatlaşıyor böyle. Bir an işte tatlaşıyor. Yani çok alametler oluyor. Bunun için Hazreti Ayşe annemiz, validemiz Resulullah'a sordu. Ya Resulallah. Bakın burada eşim demiyor peygamber de. Ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü. Bence. Orası daha üstün çünkü. Ey Allah'ın Resulü. Ben diyor Kadir Gecesi olduğunu fark etsem, bir şey size de bir görebilsem ne yapayım, ne diyeyim? Kale kuli. Peygamber diyor ki ona şunu söyle. Allahümme inneke afuvvün tuhibbil affe fa'fu anni. Bakın. Kısa. Allahümme inneke afuvvün tuhibbil affe fa'fu anni. Tekrar okuyayım inşallah. Allahümme inneke afuvvün tuhibbil affe fa'fu anni. Bunu da ben Türkçesine vereyim inşallah. Allahümme, ey benim Allah'ım, Rabbim, büyük Allah Allah'ım. İnneke muhakkak ki sen afuvun çok çok affedicisin. Afuvun şedde, mübareke işin burada. Ey benim güzel Rabbim, Allah'ım, büyük Allah'ım. Sen muhakkak ki çok çok affedicisin. Tuhibbül affe, affetmeyi seversin ya Rabbi. O halde fa'fu anni, beni affediver anlamına geliyor. Sevgili Peygamber Aleyhisselam Hazretleri en sevdiği eşi Ayşe validemize bu duayı tavsiye etti. Yani Allah af dile. Demek ki bu gecenin asıl özelliği bu. Af olmak için çırpınmak. Günahtan arınmak, temizlenmek. Arınmak, temizlenmek. Ki Ayşe Sıddık'a validemiz pırıl pırıl cennet huruçtan daha temiz. Bence. Nur iken demek ki onun da ihtiyacı var. Daha çok arınmaya, af olmaya ihtiyacı var. Bize ne olmuş ki muhteremde? Bize ne olmuş ki? Sakın ha kardeşim, sakın ha işte kendimizi iyi görmeyelim. Yani işte benim fazla günahım yok demeyelim muhteremde bakınız. Hazreti Bekir'in kızı muhteremdir. Küçük yaşında İslam'la yorulmuş böylece. Çok küçük yaşta Peygamberimizin evine gelen, Peygamber yatanı yatan böylece. Peygamberimizin en mahremi olan Ayşe validemiz ki ona Peygamber bunu tavsiye etti böyle. Ya Ayşe kulü bak kulü. Allahümme inneki afuvvün tuhibbil affe fa'fu anni dedi böylece. Biz de inşallah öncelikle bu gece ne yapalım? Çok çok tevbe edelim muhteremler. Allah'a yalvaralım. Allah'ım sen muhakkak ki Allah'ım çok affedicisin ya Rabbi. Kullanan bağışlayıcısın ya Rabbi suçlarını. Affetmeyi seversin ya Rabbi. Ne olur beni de bizi de affeyle ya Rabbi diye dua etmemiz gerekiyor. Önce af edilmek için çırpınmak. Çırpınmak bunun için böylece. Peki af edilmesek ne olur? Günahımız olursa zaten işte nedir bu gecenin asıl amaç dedi bunlardan böyle cennet hayatına uyum sağlayacak duruma gelmek bak kardeşlerim böylece. Yani hatta yanını bu gece şu kadar namaz kıldım işte bu kadar yaptım da iş biterse yine bir fayda yok. Yani kendimize bir değişim olması gerekiyor böyle. Kendimize bir bakım almamız gerekiyor böylece. Nedir asıl amaç? Nasıl ki ana karnındaki çocuk dünyadaki yaşam koşullarına uyum sağlayamayacak durumdayken gelirse, yani düşük olursa yaşamıyor. Ne zaman ki çocuk ana karnında dünyadaki yaşam koşullarına uyum sağlayacak seviye geliyor, organları böyle. Bünyesi geliyor. Dünyaya gelince yaşayabiliyor. Benim sevgili kardeşlerim, işte bizler de eğer bu dünyada iken cennetteki yaşam koşullarına uyum sağlayacak bir ortama gelemezsek cennete gidemiyor, Allah korusun. Düşük gibi cehennem çıkan gideriz muhteremler. Gideriz bence. Peki ne var cennette? Cennette önce günahtan arınma gerekiyor işte. Günahla cennete gidilmez. Çünkü günahkar bir insan, dünyada bile günahkar kişi camiye gitsin, cami onu sıkar muhterem böyle. Namaza durursun, namazdan tat alamaz böyle şey. Hatta ömrüye, hacca, Kabe'ye, Beytullah'a gitse, o mübarek belleri tavaf etse, Arafat'a çıksa bile, ama günahtan arınmamış ise kişi, kişi oradan bir şey alamaz. Tat hiç alamaz yine kişi, almaz böyle şey. Günahkar bir kişi zaten sıratı geçemem. Günah yükü, o günah kirlere paslı varken, kişide varken zaten kişi sıratı geçemez. Sırattaki nedir amaç? Günahtan arındırma operasyonu, sırat köprüsü böyle şey. Günah arındırma böyle şey. İşte inşallah bu gece Allah'a daha çok yalvarsak muhteremler. Hatta gözyaşı keşke dökebilsek, günahlarımıza dolayı dökebilsek. Efendim işte ne var bizim günahımız, bazıları böyle derler. Mesela örnek diyeyim, üzerimizde bir vakit namaz kazaya kalmış kılmamışsak, yetmez mi o günah bizlere? Yetmez mi? Allah korusun bakınız. Üzerimizde bir vakit namazın borcu varsa, ki onu Allah o zaman farz kılmış, emretmiş böyle şey. Kulum kalk namaz kıl diye. Kul kılmamış namazını, üstte kalmış böyle şey. Bir vakit namazın günahını hayır edemeyiz. O kadar büyük muhteremler. Günah bu kadar böyle şey. Tabi harama bakma. Sonra yani açık gezen kadınlarımız, hanımlar bir güzel mesela, ama tabi onlar açtan söylüyorum ben işte. Benim görevim söylemek tabi. Kim yaparsa kendisi yapacak böylece. Sonra açık gezmenin de muhteremler. Açık gezmenin de böyle şey. Yani o günah da çok, ama aşırı günah böyle şey. Çünkü o kadını, kızı kaç kişi görürse onların aldığı günahın da bir toplam yükünü buna veriliyor muhtemelen. Bir açık gezdiği için Rabbim onu örtün buyuruyor. Örtün buyuruyor. Nur suresinde bu konu kaç sefer geçti. Rabbim emri. Bismillah. Kul lil müminati, bak ben ne buyuruyor. Kul lil müminati. Habib Muhammed'im, İman eden, inanan mümine kadınlara söyle, gözünü yumsun, kapatsın, haram bakmasınlar ve de örtsünler böyle. Allah ilahi emri böyle şey bu. İlahi emri de bu. Şimdi bu ilahi emri tabi bunun dışına çıkma. Allah'ım taşma bundan böyle şey. Açık gezme, Allah korusun. Bir onun günahı var. Bir de erkeklerin günaha girmesine neden olduğu için onların aldığı günahın bir toplam yükünü buna verilecek. Hele tabi büyük şehirlerde böyle kalabalık yoğun olan yerlerde, Allah korusun böyle şey. Hele bazı daha da aşırı bir kendini güya celbetmek istiyor kendisi, Allah korusun. Daha aşırı bakışta kendisini böyle çekecek bir haldeyiz, Allah korusun böyle şey. Ne bileyim muhtemelen. Yani Allah bilir tabi, ama işleri çok zor muhtemelen. Bunun için elden gelene kadar örtülmek lazım böyle. Efendim işte çalışıyorum. Hadi çalışın ya da başını dur, açıyorlar. Ama giderken ört, gelirken ört. Ama hep orada açıyorum, burada açayım. Yok muhtemelen. Tamam. Orada aç. Mesela bir insan evinde fakir bir insan böyle. Garip bir insan böyle. Çok fakir ama. Evinde tarhana çorbasını bile bulamıyor doğrusu böylece. Kuru ekmek yiyor. Ama bir davete gittiği zaman demez ki ben yanlış çorba içeceğim demez. O da döner, hepsini yerim oradan ben işte böyle. Bunun için bir insan çalıştığı yerden mecbursa, tabi onu Allah bilir. Ben karışamam o konuya tabi böylece. Orada başlarını açtırıyorlarsa, orada açıyorsa bile, tabi o günah değil demiyorum. Bunu Allah'a bırakayım cezalıyor. Ama yolda irade kendisine ait yolda giderken artık başlarına böyle. Tam kapıya geldi mi al mesela al, geri alman beni koy çantana çıkıyor bu şekilde bence. Örtü vereceğim. Hiç olmazsa günahları biraz azaltmak lazım. Günah çoğaltmama gerekiyor böylece. Azalsın günahları böylece. İşte inşallah bu gece muhterem kardeşlerim öncelikle tövbe edelim böyle. Tövbe edelim böyle. Açık gezdiğimiz zamanlar için üzerimize kaza namazı varsa kılmadığımız namazlar için alkol kullanan, işte kumar oynayanlar, Allah korusun kötü yola düşenler sonra sonsuz şükür olsun Mevlamıza Mevlam kulunu affediyor muhtemelen. Yani bir kadın barlara düşmüş, kadın pavyona düşmüş, bir kadın hatta genelde kadın düşmüş böylece. Allah korusun böylece. Ama dedi ki çıksın be. Çıksın böyle. Tevbe etsin, etsin elhamdülillah böylece. Rabbim kulunu kabul ediyor böylece. Ve Rabbim de elhamdülillah bu şekilde. İşte inşallah bu gece en çok buna uğraşalım. Buna didişelim böyle. Çırpınalım buna böylece. Af olabilmek için böylece. Günahlardan kişi böyle sırıldıkça insan bunu kendi fark eder. Hemen kişinin kalbinde bir yumuşama böyle. Rikka deniyor buna. Kalbinde yumuşama, tatlı bir hal, gönül aleminde bir huzur başlar bulur. Ve kişiden bir ağırlık gider. Kişiden bir hafifleme başlar böylece. İşte nedir bunda amaç nedir? Cennet hayatına uyum sağacak noktaya ortaya gelmek böylece. Kişi günahında arındıkça, imanın gerçek imanına kavuştukça, kişinin günahları dökülüyor elhamdülillah. O kişinin ahlakı düzelir. Böyle aceleciyi gider, elhamdülillah sabırlı hal gelir. Halin selim olur böyle. Kolay kolay bağırıp çağırma, vurma, kırma bunu yapamaz kişi böylece. Kimseye kim beslemez, hasetsizlik yapmaz kimseye karşı, melek gibi olur insan böylece. Olur. Nedir bu? İşte dünyadaki kişi bu duruma gelebilirse, bu kişi daha dünyadaki elhamdülillah cennet hayatına uyum sağlayacak ortama dönüşü işte muhtemelinde. Yani amaç bu. Amaç bu. Peki başka ne yapalım muhtemelenler? Tabi ibadet deyince herkesin yapısı başkadır böyle şey. Değişiktir tabi. Yalnız tabi farz namazlarında hep beraberiz. Farz orucunda beraberiz. Bunu herkes başka yapabilir. İsteyen Kur'an-ı Kerim okur. Efendim Kur'an bilmiyor. Fatiha biliyorsun ya onu oku. E kısa tekrar oku. 70'i oku, 100'i oku, 1000 kere oku be. İhlas'ı oku. Çoğuşluğu toplansa evde. Hatta böyle cemaatı daha evde böylece. Tabi isteyen zikrede Allah-u Teala'yı. Nasıl Allah zikreder? Dilerse Allah, Allah der. Her deyişinde bilir ki Allah bir celalüyü. O'dur Rabbül Alemin böyle. Dileyen kelime-i tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Yani Allah'tan başka İlah yok. Yaratıcı yok. Her şey geçici. Her şey atom yığınlar. Her şey geçici görüntü hepsi onlar. Velamız bir böylece. O da mülklerin maliki. La şerike leh. Onun aşağı ortağı dengi yok. Mülk onun. Allah her şeye kadir-i mutlaktır Mevlamız böylece. İşte bu da kelime-i tevhid böylece. Anlamı. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Efendim kaç kere acaba çeksek? Ne kadar yapabilirsin o kadar yapma. Mübarek insan be. Teşbihe de gerek yok bile. Sayısını unutacağım. Unut sayısından onun sayısından. Melek var ya onu görüyor bu. Ne iş yapacak melek? Melek bundan zevk alıyor. Yazsın böylece. Sen de bu şekilde. Tabi isteyen tesbihat yapar. Sübhanallah bir hamdihi gibi böylece. Sabah şerife getirir kişi böylece. Bir de bu arada temeller namaz. Namaz böylece. Eğer üzerimizde kaza namazı varsa en eftali kazamızı kılmak böyle şey. Tabii insan devamlaması kılamaz tabii. Nefis yorulur, tabii beden yorulur. Ama kişi kılabildiği kadar bakacak kendisine kişi. Yani artık iyice ağır, uykusu ağırlaştı, zorlamamak da gerekiyor. İbadetleri tatlı yapmak gerekiyor. Böyle. Bir yemek bile iştahsız böyle zoraki yenirse o bir insana yaramaz. Seve seve insan yenecek, kişi onun tadına bırakacak yemeği de böylece. Namaz da bunun gibi. Mümkünse bu gece kaza namazı kılalım, kaza namazımız varsa. Efendim diyor işte Kadir namazı, şu namazı, bu namazı, şunlar bunlar çok çok sevap, çok sevap. Doğru mu? Çok sevap ama farz namazın sevabı başka muhtemelen. Başka bu şekilde. Bir de şu var bakınız şimdi. Mesela bir insan tabi beş vakit namazın sünnetini kılınacak. Hanefi de budur. Onu tek edilmez onlara böyle. Bir kişi bunların dışında yani farz namazıyla bağlı sünnetler. Yani sabah, öğlen, yatsın sünneti gibi sünnetler. Bunlar tabi kılınacak. Bunun dışında bir kişi mesela nafile namaz kılacak. Bu nafile Türkçe gibi boş anlamı gelmiyor. Nafile yani ziyadelik, fazlık anlamına geliyor. Yani bir kişi farzdan başka daha namaz kılacaksa ne yapsın? Kaza kılsın muhtemelen. Neden mi? Şimdi bir insan kaza kılmayıp da başka namaz kılarsa sevap olur. Hiçbir şey boş Allah katında. Sevap olur. Sevap yazılır böyle şey. Ama kaza kılarsa ne olur bakın şimdi? Bakın bana şimdi. Ne var bunda? Üzerine kaza borcu var. Diyelim ki 100 sene önce kişi bir gün namaz kılmamış. 5 vakit kılmamış. Ya ki üzerinde işte 10 günlük kaza borcu var. Üzerine kılmamış. Ne oldu? O vakit mesela sabah namazı. Fecir imsak vakti çıktı mı sabah da giriyor. Allah'ın özel emri bütün genel herkese verici. Bülüş ayrılığında akıllara, Allah'ın emri Müslümanlara. Kulum şu sabah namazını kıl. Ekrem-i Salam el-Amr. Allah korusun bir kul. Allah Rabbül Alemin baktı. Dünya Allah boyunaya bak dönüyor yörüngesinde. Güneş yörüngesinde muhtemelenler. Ya. Korku enerji depozu güneş böyle. Biz güneşe bakamıyoruz şimdi gözümüzde böyle şey. Korkunç güneş Allah'ın tam emrinde boyunmuş Allah-u Teala'ya böyle. Hem kendi mihverinde yörüngesinde bir mil ayrılamıyor böyle şey. Bütün galaksiler bak. Kainatta bir denge düzen kanunu Allah'a koymuş buna böyle şey. Kim bunu kanun işkine biliyor böyle şey? Kim Allah'a aşağı baş kaldırabilir? Ama zavallı bir gafil insan. Gafil insan. Allah emrediyor. Kulum sabah namazını kıl. Kılmıyor. Allah yüce mevle isyan. İsyan böyle diyor. Ne oluyor? Tabi sabah namazı vakti çıktı mı melek bekliyor almaktan. Bekliyor böylece. İkisi de bakıyorlar böylece. Güneş o gün güneş doğdu mu sabah namazı vakti çıktı. Soldaki melek yazıyor. Sabah namazını kılmadı günahını yazıyor böylece. Nasıl günah? Çok korkunç bir günah böyle. Bir vakit namazın korku günahı var. Derken öğle ezanı oldu. Yine Allah emri tekrarlandı kulağa. Kulum öğle namazını kıl. Allah emrediyor. Yüce Allah emrediyor böylece. Melek bekliyor. Kılarsa sağdaki de gözü sahip edecek. Kılmasa günah yazacak böylece. Ne kadar bekliyor? Öğle namazı çıkıncaya kadar bekliyor. Yani iki ezanı okudu mu öğle namazı çıktı. Namaz kaçtı artık. Soldaki melek günah yazıyor böyle bakınız. Sabah namaz günah yazıldı böyle. Korkunç bir günah. Vahşet. Öğle günah yazıldı. İkindi kılmadı, ikindinin akşam yatsının günah yazıldı böyle şey. Üç ay, beş ay, bir seneyse Allah korusun yani akıl mantığı ermez böyle şey. Hayal etisi korkunç bir günah birikti. Şimdi bu kişi Allah'ın izniyle tevbe etse, güzel Mevla'ya dönse, Allah Teala boyun eğse, sen benim Rabbimsin dese kişi, beş vakit namazının düzenine başlasa ve bu kişi şimdi kazasını kılmaya başlasa, en son üzerine kazaya kalan ve en evvel önce kazaya kalan namazdan böyle sıradan başlar, sabahından başlar. Diyelim ki sabah namazının o kazasını kılmadığını kıldı. Bak ne oluyor muhterem kardeşlerim bakınız. O kılmadığı sabah namazının sırf iki rekat farzını böyle. Tesbih gerek yok. İki rekat farzının kazasını kıldı mı ne oluyor? Günah buradan siliniyor. Siliniyor muhteremler. O kadar mı? Yok hayır. Bu defa ne oluyor? Aldığı sevabı saadetin yazılıyor bak muhteremler. Hem günah siliniyor, o günahdan kurtuluyor. Hem sevap bölümüne yazılıyor böylece. Yazılıyor böylece. Bunun için ama sevgili kardeşler Allah aşkına böylece ama illa kaza kılmaya çalışalım muhterem kardeşlerim böyle çalışalım. Ama beş vakitin sünnetlerini de bırakmayalım. Çünkü onlar da o beş vakit namazı tamamlayıcı onlar böylece. Mesela abdeste eli yıkarken bir yıkamak farzı böyle. İkinci, üçüncü süre bunlar. Nedir bunlar? Eğer ilk yıkayışımızda elimizi tamamı tam yıkanmamışsa ikinci, üçüncü onların garantisi muhteremler. İşte beş vakit namazın sünnetleri de budur böylece. Eğer farzımızda 1090 eksik varsa sünnet onu tamamlayacak onları böyle. Onu bırakmayalım inşallah Teala. Ama bunun dışında kaza kılmaya çalışalım. Bunlara da bir kişi yapamıyor artık. Ne yapacağız? Kişi mesela rahatsız, mahatsız, şu bu çok aşırı yorgun, halsizdir, griptir, şu budur. Ne yapacak kişi? Hiç olmazsa bağışlayalım, günah işlemeyelim, mübarek kandil diye yapmalı. Yani bir insan bağışlama saygı yaparak, bir kişiye Ramazan'a saygı yaparak, bir kişi Allah'tan korkarak her zaman sürekli günahlardan sakınırsa o da ibadettir. Çünkü buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, İttekil meharime tekün e'beden nasip buyuruyor. Resulullah biraz. İttekil meharime. Haramlardan sakın, korun. Haram işleme. Böyle yap. Tabi bu emir, emirde şart anlamı vardır. Böyle yap, yaparsan ne olur? Tekün olursun. Onun için bu cezimle geliyor. Ne olursun? E'beden nasip. İnsanların en abidi olursun. Bakınız, bir günah terk etmek, o da ibadet. Yani bir kadın, Allah korkusundan, benim Rabbim ve başıboş değilim, ben Rabbime gideceğim. Halbuki etmeyecek, Allah korkarak kişi başını örterse, o da ibadet bakınız. O da ibadet böyle. Hem günahtan kurtulmuş oluyor, hem ibadet sevabını almış oluyor muhterem kardeşlerim böylece. İşte tabii her zaman inşallah Teala günah işlemeye çalışalım muhterem sevgili kardeşlerim böylece. Ömrümüzü televizyon başına geçirmeyelim böylece. Yani tabii televizyon deyince anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Öyle boş şeylerle böyle haramlarla, filmlerle, şuna bunla vaktimizi öldürmeyelim. Ömür kısa muhterem kardeş, ömür kısa. Hayat geçici. Hayat geçici böylece. Kimse Allah ile kalmıyor böylece. Ölüm meleği peşimizde. Bilmiyoruz ne zaman vaktim mi gelecek. Bir adı şerif inşallah bu gece noktadayım inşallah. Yine buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Men kame leyletel kadri. Bir kimse kadir gecesini de kayım olsa. Kayım ayakta durma anlamına geliyor. Fakat bu mecazi ayakta durma. Yani bir kişi Kadir gecesini ibadete geçirirse, ister namazla, Kur'an'la, zikirle, ibadetle, mali böyle sohbetlerle böyle kişi geçirirse, kişi böyle günahtan sakınırsa, imanen ve ihtisaben, inanarak ama böyle, inanarak, ve ihtisabı ihlası olarak, yani Allah'tan sevabını bekleyerek, Allah için bu iş yaparsa gufre lehü ma tekaddeme min zenbih buyuruyor Peygamber. O kişinin günahları, eski günahları dökülüyor. Tabi günah-ı sagayr deniyor bunlara, dökülüyor. Ancak tabi kaza namazın borcu namazı kaza bıraktığı için ki olan kusuru affediliyor ama namaz ödenmeyi kılmayınca muhterem kardeşlerim. Tabi bu arada bir de inşallah sevgili kardeşlerim bütün ümmeti Muhammed dua etmemiz gerekiyor. Çünkü Kur'an'da hep böyle geliyor böylece. Mesela Rabbena atina gibi hep bizlere. İyyâke nâbudu ihdine sâtel müstakîm hep böyle çoğu sigası geliyor. Bütün Müslümanlar bir kardeş, bir şirket gibi bütün Müslümanlar. Yalnız kendimize değil de hatta bir insan nefsini istediğini eğer istemezse başka Müslümanlara o kişi yine gerçek Müslüman olamıyor tabi. Bu inşallah Teala böylece tüm ümmeti Muhammed'e. Mesela bizler şu mübarek Ramazan ayında elhamdülillah akşamları sıcak pide alabildik efendim. Hatta kıymalı pide Efendimiz'i yiyebildik. Soframızda rahat oturabildik. Ama bizim din kardeşlerimiz Filistin'de, Irak'ta muhteremler, Afganistan'da, Çeçenistan'da Müslüman kardeşlerimiz acaba ne yaptı acaba onlar muhteremler? Yani onlar kuru ekmeği bile huzura yiyemediler ki muhteremler. Düşman bombalıyor, yani düşman tanklara geliyor, toplara geliyor, düşmanın şusu busu geliyor. Bombalar zavallı ana babanın önünde kız yavrusu ölüyor böyle, çocuğu ölüyor böyle, oğlunu alıp götürüyorlar. Getiriyorlar böylece. Onlar bizim din kardeşi mi kalmadı? Onlar bizim kardeşlerimiz. Din kardeşimiz onlar böylece. Dua edelim muhteremler. Allah onları kurtarsın inşallah. O düşmanın şerrinden onları korusun. Rabbim İslam alemine Rabbim kuvvet versin inşallah Müslümanlara inşallah. Müslümanlara. Bir de bu arada ölenleri unutmayalım muhteremler. Ölenleri de. Onlarla başlayan bize bir şey bekliyorlar. Allah-u Teala inşallah mübarek geceleri, Ramazan ayını, Kadir-i Muhteremler, Rabbim İhsan-ı Hayr'in bereketi inşallah. Lillahi Teala Fatiha.